Hola, molt bona nit a tothom, i en especial a la Maria Rosa i al Pablo, que ja fa estona que deuen ser a Girona, i pel que veig imagino que molt enfeinats perquè no han fet els deures. Soc Montse Torrescassana, professora de Llengua i Literatura Catalana a secundària en una cooperativa de mestres, i bé, crec que últimament sento força interès per tot allò que relaciona amb la tecnologia digital. M'interessa particularment el grup el curs de webcasting, perquè amb una mica de paciència, ganes i il·lusió puguem fer les primeres temptatives escolars de fer una ràdio pels nois i les noies. Bé, ja ho veurem, a poc a poc. Gràcies.